जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ नंदी घोषर देखि भक्त कहुचि, महाप्रभु तुम्हें जे निजे रथ निजे रथी निजे सारथी, हे महाप्रभु श्रीक्षेत्र बड़दाण्डरु आज मुँ आपणको प्रणति जनाउछि, महाप्रभु प्रणति जनाउछि, हे कलाशांत, हे जगन्नाथ महाप्रभु। प्रभु हे प्रभु हे हे प्रभु हे। तुमे रथ तुमे रथी तुमे सारथी, हेन प्रणति हे कला मूरती, हेन प्रणति हे कला मूरती। सत्यरे तुमे त्रेतारे तुमे द्वापरे तुमे कड़ीरे, तुमे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हेन प्रणति हे कला मूर्ति, हेन प्रणति हे मोरी देहरे विजय करना तुम्हें एट बड़ कथा कहूँ भक्त जगन्नाथ महाप्रभु को आपण मैंने दर्शन करेंगे भाव दर्शन करेंगे। देह नंदी घोष रथे तुम्हें आत्मार थी, निजे ही निज को तुम्हें करी छ सारथी, विश्वास टाणु रथ निश्वास दौड़ी, संसार दांडे से रथ नीति जाए गड़ी, तुम्हें तपरे तुम्हें जपरे तुम्हें तपरे तुम्हें जपरे तुम्हें शांति रे तुम्हें प्रीति रे, तुम्हें काल जयी ब्रह्म सकती, हेन प्रणति हे कला मूर्ति, हेन प्रणति हे कला मूर्ति। ভক্ত মহাপ্রভুঙ্কর বিশ্বরূপ দর্শন করি যেমি অর্জুন ভয় করেছিলা সেভিয়া ভয় করছি ভক্ত, হে মণিমা তুম বিশ্বরূপ দেখি ডর লাগে মতে, মু অর্জুন অরবিন্দ স্তুতি করে চিত্তে, আহে ইচ্ছাময় পুণ্য হেউ যুগে যুগে ধরা ধামে ধর্ম ভক্তি রে তুমি মুক্তি রে তুমি ভাবরে